ایک بار بلا مولا، ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، بوہے تے ایک بار بلا مولا، سرکار دے بوہے تے، ایک بار بلا مولا، مولا سرکار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار. قرآن پاک، قرآن پاک، قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیا پنجابی شاعر نے، کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہو ضایا عمل جا سن سن سن سن، اللہ نے فرمایا ہو ضایا ضایا عمل جا سن، کوئی اونچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے، کوئی اونچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے. کعبہ، کعبہ، کعبہ، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت عطا کرے. کعبہ شریف میں جب مکہ شریف کے کعبے کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہے ایک پرنالا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں. میزاب رحمت شاعر نے، پنجابی شاعر نے میزاب رحمت کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے، کس طرف ہے. جب اس رخ کو اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میزاب رخ سرکار کے دربار کی طرف، سرکار کے دربار کی طرف. تو متاثر ہو کے کہتا ہے کہ کعبے دا پرنا لا لا لا لا ہر ایک نوے کہندا اے، کعبے دا پرنا لا ہر ایک نوے کہندا، ہر تنوے پہنا کہ جا جا جا جا بخشش لئی رب دے، جا بخشش لئی رب دے، دلدار دے بوہے جا بخشش لئی رب دے، دلدار دے بوہے تے، کر لینا ظلم جد وی کوئی اپنیاں جاناں تے، کر لینا ظلم جد وی کوئی اپنیاں جاناں تے، رب آپ میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے، رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے. اوشے اوشے صرف قابل غور ہے، کہتا ہے شاعر کہ جن نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی، جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی، مل جاوے او جنتی، بھاویں کتا ہوے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، بھاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بوہے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوہے تے اس کلام کا آخری شعر اور یہ شعر بھی میں سمجھا کے شاعر نے میرے لیے لکھا کہتا ہے کہ گنہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول گنہگار دی گنہگار دی میت نو لے جانا مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا دربار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا دربار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا دربار دے بوہے تے سرکار دے منگتے نو پیا سب کچھ ملتا ہے مکتا صوفی محمد اکرم دردی یہ ضلع اکاڑا کے بصیر پور ضلع اکاڑا کے شاہ ہے مکتب کہتے ہیں کہ سرکار دے منگتے نو پیا سب کچھ ملتا ہے کیوں بھیک لوے دردی اغیار دے بوہے کیوں بھیک لوے دردی اغیار دے بوہے تے کیوں بھیک لوے دردی اغیار دے بوہے تے ایک بار بلا مولا سرکار دے روحے